7993535335. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Do wieczora potrwa usuwanie skutków wycieku z cysterny, która przewróciła się na A4. Prawie 75 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie kwesty na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. To rekord. Krokodyl odebrany z prywatnego domu na Litwie. Trzymano go w akwarium. Utrudnienia dla kierowców na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa w miejscowości Zaczarnie. Pod Tarnowem przewróciła się cysterna. Ciężarówka przewoziła substancje do produkcji farb. Jak mówi młodszy kapitan Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie, służby wciąż usuwają skutki tego wypadku. Na miejsce skierowano 19 strażaków, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Tarnów 1. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem w kierunku na Rzeszów. Działania będą polegać na wypompowaniu substancji z cysterny. Wtedy będziemy mogli podnieść, przemieścić ten pojazd i udrożnić ruch całkowicie. Utrudnienia potrwają na pewno do późnych godzin wieczornych. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał, a wyciek substancji przewożonych przez cysternę został już opanowany. W Krakowie padł rekord. Prawie 75 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie wczorajszej kwesty na odnowę zabytków nagrobków cmentarza Rakowickiego. W zbiórkę co roku włączają się dziesiątki wolontariuszy, w tym znani artyści i politycy. W Krakowie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Pawle, rozmawiałeś z organizatorami zbiórki. Powiedz, na wykonanie jakich prac pozwoli ta kwota. No, na razie eksperci typują groby, które zostaną odnowione, a dzięki skumulowaniu środków z poprzednich zbiórek na koncie Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa jest już ponad 400 tysięcy złotych, a to pozwoli na ogłoszenie przetargu na gruntowny remont lub odbudowę ponad 10 zniszczonych zabytkowych grobów, tłumaczy Anna Kornecka, organizatorka zbiórki. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli pochwalić się co najmniej rozpoczętymi kolejnymi renowacjami. Robimy je zazwyczaj w jakimś jednym rejonie, blisko siebie też po to, żeby wykonawca miał jakby łatwiejszy dostęp. No i oczywiście najczęściej te nagrobki znajdują się w tej najstarszej części cmentarza Rakowickiego. A tegoroczna zbiórka była rekordowa, mimo że wolontariusze zbierali datki do puszek tylko jeden dzień. Dla porównania rok temu udało im się zebrać 61 tysięcy złotych. W kwestę od lat włączają się muzycy, aktorzy, politycy i działacze społeczni z Krakowa. W tym roku byli to m.in. Anna Dymna, Dorota Segda czy krytyk kulinarny Robert Makłowicz. I tyle, Paweł Pawlica. Bardzo dziękujemy za relację. Dodam, że w ciągu 45 lat dzięki organizowaniu kwesty na cmentarzu Rakowickim udało się wyremontować ponad 400 zabytkowych grobów i kaplic. Znicze przyniesione przez mieszkańców Warszawy zapłonęły przy grobie nieznanego żołnierza. Dziś przypada setna rocznica jego odsłonięcia. Z tej okazji Muzeum Historii Polski zainicjowało akcję Płomień Pamięci, w którą zaangażowali się mieszkańcy. Szczątki nieznanych żołnierzy tutaj przywieźli w zaduszki drugiego. 100 lat temu po I wojnie światowej i po tej nawale bolszewickiej. Postanowiliśmy oddać cześć tym żołnierzom, którzy poświęcili życie za naszą ojczyznę. Należy im się szacunek, honor i przede wszystkim pamięć. 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą Pałacu Saskiego uroczyście złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Był to hołd dla wszystkich tych, którzy stracili życie w obronie kraju. Ukraińskie wojsko potwierdza, że zaatakowało dronami rosyjską rafinerię w porcie Tupse na Morzu Czarnym. Uszkodzona została infrastruktura przeładunkowa jednego z największych rosyjskich terminali naftowych. W komunikacie wojska podkreślono, że takie działania mają osłabić potencjał militarny i gospodarczy Rosji. Na Litwie inspektorzy ochrony środowiska odebrali krokodyla przetrzymywanego w prywatnym domu. Właściciel nie przedstawił dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie zwierzęcia, a warunki, w których je trzymał, były nieodpowiednie. Służby zajęły się sprawą po tym, gdy otrzymały anonimowe zawiadomienie o podejrzeniu nielegalnej hodowli egzotycznego zwierzęcia w miejscowości Shilute na zachodzie Litwy. Okazało się, że krokodyl z gatunku kajman okularowy był przetrzymywany w dużym akwarium znajdującym się w pomieszczeniu mieszkalnym. Zwierzę ważyło 16 kg oraz mierzyło blisko 1,5 metra. W dodatku zbiornik nie spełniał minimalnych wymagań dotyczących trzymania dzikich zwierząt, a zgodnie z przepisami krokodyl powinien mieć do dyspozycji co najmniej 8 m2 metrowych powierzchni z dostępem do wody. Za nielegalne przetrzymywanie zwierzęcia będącego pod ochroną właścicielowi grozi kara w wysokości od 500 do 2,5 tysiąca euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra, tylko w Nowej Rudzie, Jaśle i części Warszawy umiarkowana. Hydrolodzy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód dla Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy. Natomiast w zlewni Warty od Wełny do Noteci oraz Bugu od ujścia Ucherki do Krzyczewa utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski o sporcie. I zaczynamy od spektakularnej wygranej Igi Świątek w pierwszym meczu WTA Finals, czyli kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostw Świata. 6-1, 6-2 pokonała Amerykankę Madison Keys. Tuż po meczu w wywiadzie na korcie zapytano ją, czy to nie było nudne spotkanie z jej perspektywy. Nie, wprost przeciwnie, to świetne uczucie i potwierdzenie, że twoja gra kliknęła, mówiąc w cudzysłowie. Przecież to nie jest zawsze możliwe w tenisie, taka sytuacja jak dziś. Więc staram się to doceniać, ale i pamiętać, co zrobiłam dobrze, żeby to powtórzyć w kolejnych spotkaniach. W drugim meczu grupy Seriny Williams, w której występuje Świątek, Jelena Rybakina z Kazachstanu jeszcze szybciej ograła inną z Amerykanek Amandę Anisimową, wygrała do 3-1 w 56 minut. Dziś grają liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka z powszechnie lubianą na całym świecie Włoszką Jasmine Paolini oraz dwie Amerykanki broniąca tytułu Coco Gauff i Jessica Pegula. Zostajemy na sportowych salonach i cieszymy się, że stąpają po nich nasi ludzie. Iga Świątek w Riadzie, Piotr Zieliński w Serie A. Zielu strzelił zjawiskowego, absolutnie zjawiskowego gola dla Interu w wygranym 3-0 meczu przeciwko Hellas Verona. Calhanoglu goes low this time and this is Zielinski! A goal from the heavens! Surely we've just witnessed goal of the season there. Porównania do bramki z niebios, które przed chwilą słyszeliśmy i przypuszczenia, że to jak na razie gol sezonu w Serie A nie są na wyrost. Proszę pilnie poszukać trafienia pomocnika naszej kadry w sieci. Bramka palce lizać. W kraju sensacyjny lider PKO Ekstraklasy nie zdejmuje nogi z gazu. Górnik w Zabrzu aż 5-1 rozbił Arkę Gdynia. W Poznaniu Legra z motorem Lublin, świętując setną rocznicę urodzin legendy klubu Teodora Anioły. W latach 40. i 50. strzelił dla kolejorza w lidze aż 140 goli, ale na razie przy bułgarskiej gole strzelają, a właściwie tak, to są dwa gole, strzelają goście. Motor Lublin prowadzi kompletnie zaskakująco w 21. minucie 2-0. Przed nami jeszcze dwa spotkania, obydwa zapowiadają się bardzo ciekawie. Od 17.30 Jagiellonia w Białymstoku zagra z Rakowem Częstochowa. Trener gospodarzy Adrian Siemieniec cieszy się na mecz przed własną publicznością. Ostatnio nie zdarza się to często. Przed nami mecz u siebie. Dosyć miła odmiana, jeżeli chodzi o ten okres, w którym jesteśmy, bo to tak naprawdę jedyny mecz u siebie, który przydzieli nam trochę te dwa turnie wyjazdowe, ale musimy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zregenerować się i przygotować do tego starcia z Rakowem. Przypominamy, mecz w Białymstoku od 17.30, od 20.15 ligowy klasyk i starcie łódzkiego Widzewa z warszawską Legią. Obie ekipy w kryzysie, obie z dużo większymi aspiracjami niż obecne pozycje w tabeli. Widzew przed tą kolejką był 12, Legia 10. I to tyle w tym serwisie. Zapraszamy na trzecią stronę medalu tuż po 17.00. Bez opadów tylko na południowym wschodzie i tam też najcieplej, nawet 18 stopni. Poza tym pochmurno, z przelotnym deszczem i od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Anna Dudzińska. To była bardzo długa droga, żeby dojść do tych, którzy mówią po raz pierwszy. A od razu pomyśleliśmy, że to jest dla nas w jakiś sposób najważniejsze, że być może jest to też jakimś obowiązkiem mówienia o tej historii. Właśnie przez nich, przez tych, których nikt jeszcze nie usłyszał. To w ogóle jest też dla mnie przede wszystkim taka uniwersalna opowieść o traumie, o potrzebie wspólnoty, o tym, że czasem w największym nieszczęściu wystarczy, jeśli ktoś inny człowieka przytuli, i o tym, że można się porozumieć z innym człowiekiem, nawet jeśli nie zna się jego języka. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko w ten weekend kupuj bez VAT. Wejdź na mediamarkt.pl lub zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo ciepło. Zaduszki to taki dzień, gdzie się wspomina. My też powspominamy. Moją gościnią i Państwa jest Agata Pasent. Witam cię bardzo gorąco. Dzień dobry. Witała się z Państwem redaktor Zofia Sylwin. Ja jestem cała stremowana, bo taka zasłużona legenda, wybitna gospodyni dzisiejszej audycji wprost paraliżuje mnie, no ale wyjątkowy jest ten dzień dla wszystkich, więc korzystam z tego, że mogę Agatko, tu być. Agatko, kochana, znamy się bardzo długo. Musimy ruszyć ze wspomnieniami, ponieważ jest tego sporo. Czas w radiu płynie jak życie psa o wiele szybciej, niż byśmy chcieli. Ja bym chciała, żebyśmy coś zagrały fajnego i jak jesteś ty tutaj u nas, to no, musimy zacząć od Agnieszki. Bo jakżeby inaczej, będziemy o niej wielokrotnie tutaj mówić i o jej przyjaciołach, radiowych przyjaciołach. Mówimy o mojej mamie, czyli o Agnieszce Osieckiej. Może mi się jednak uda dowiedzieć na przykład, kiedy ją pierwszy raz ty spotkałaś, bo ja spotkałam ją pierwszy raz w 1973 roku i w tym budynku bywały osoby, które znały Agnieszkę Osiecką lepiej niż ja i dłużej. To zaraz będziemy o nich też sobie opowiadały, bo to jest taki dzień, gdzie w ogóle miejsce, gdzie natychmiast uruchamiają mi się wspomnienia o fantastycznych ludziach radia, którzy też tworzyli moją mamę i ona tworzyła ich, bo to były jeszcze też takie czasy mniej znane obecnym pokoleniom, które pracują na wszelkich rodzajach Zoomy, Teamsy, WhatsAppy i tak dalej. Kompletnie wszystko inaczej wyglądało. A to wyglądało inaczej i ludzie rzeczywiście przychodzili w jedno miejsce, mieli redakcję i też myślę, że radio taką rolę tworzyło, takiego zespołu, takiego teamu, jak mawiają sportowcy. Ptaszyn Wróblewski, legenda polskiej muzyki jazzowej, jeden z twórców Trzech Kwadransów Jazzu, z mamą napisał kilka wspaniałych piosenek, również takie słuchowisko muzyczne. I może ja jako tutaj dzisiaj gospodyni prowadząca przerwę na sekundę naszą rozmowę, bo zagadamy słuchaczy i posłuchajmy no przepięknej piosenki, najpiękniejszej chyba, to jest Zielono mi. Dużo będziemy grały starych piosenek w wykonaniu młodych artystów. To w wykonaniu Anny Serafińskiej. Posłuchajmy. Na chmurze Waldorana. spokojnie zielono mi. Bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldonanna, gada i tobie, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie, że my mamy się ku sobie. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldonanna, a na chmurze baldonanna, gada woda i sitowie, się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę najmilsze mi. Dziękuję ci za tę ziemię. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w noc i we dnie mi się śni. I jesteś moją ciszą w czasie złym. A pogoda rozśpiewana, pierwszy raz chyba się słyszymy w takich warunkach. Trwa audycja Rezydencje. Rezydencja. Tak? Rezydencja. Jesteśmy bardzo obie, co tu dużo mówić, zdenerwowane, zwyczajnie. No ja trzęsę się jak mamy galareta. Agata jest radiowcem od wielu jeszcze lat. Jeszcze raz się witamy, Agata Pasent i Zofia Sylwin. I to już jest... przechodzimy do sedna. Myśmy sobie dużo mówiły, co damy i dlaczego. I teraz chciałabym, żebyśmy to, o czym mówiłyśmy, że przyjacielem tu radiowym największym był Jan Borkowski. I oni, Agnieszka i Jan, stworzyli studio piosenki. Radiowe studio piosenki i Jan Borkowski jest kimś, bez kogo radio polskie, no chyba nie miałoby takiego kształtu jak dziś. To znaczy na pewno dziś nagrania, zwłaszcza jazzowe trójki, nie powstałyby w tak dużej ilości, tak dużej świetnej jakości. Przejdźmy wobec tego do tego studia, ponieważ tam oni stworzyli mnóstwo gwiazd, powiem tak. Pierwsze nagrania dokonywała Ewa Bem, ale jeszcze przedtem zespół Bem i Bek. Maryla Rodowicz. I mogę długo, długo wymieniać, ale bardzo chciałabym wspomnieć o sobie bardzo dla wszystkich ważnej. Chciałabym, żebyśmy zagrały Waltz di Mal Kaliny Jędrusik. La, la, la, la. Każdego dnia się zamsnuje. La Waltz di Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginy i przez pięciolinie moich dni powoli płynie ze mną La Waltz di Mal. Dręczy mnie i tak się ze mną opiekuje. La Waltz di Mal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La Waltz di Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. mi się, że walizki swej już nie spakuję. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczy póki na pięciolinii moich dni. Być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Nie skusisz mnie, walczyk, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. No i tutaj Jacuś pięknie śpiewał. I to jest kolejna osoba wspaniała, którą pożegnaliśmy niedawno. No niestety, Jacek Zieliński, i tutaj dodałabym, że pewnie państwo też są wszyscy w drodze, bo w taki dzień każdy gdzieś dojeżdża, jak, tak, albo komunikacją, albo psychicznie wyjeżdżamy wstecz w wspomnienia. Szalenie cenił właśnie Janek Borkowski i moja mama Agnieszka Osiecka zespół Skaldów za tę muzyczną warstwę, bo oni jednocześnie łączą te amerykańskie bity i modę trochę taką hipisowską z polską tradycją. To jest coś tak oryginalnego. Nie ma drugiego takiego brzmienia jak Skaldowi. I oni się wtedy też fascynowali takimi amerykańskimi nagraniami, które wspaniali redaktorzy przywozili, kupowali na różnych targowiskach. To... A w ten świat jazzowy i takiej historii muzyki właśnie Jan Borkowski, Ptaszyn Wróblewski i inni jazzmeni wprowadzali Agnieszkę Osiecką, bo ty wiesz, Zosiu, bo znałaś, tak, Agnieszkę. Ona wcale nie miała takiej z domu wielkiej edukacji muzycznej, wbrew pozorom, bo jej tata był pianistą. Klasyczną tak, bardziej. Tak. I znała się bardziej na piosence francuskiej, o czym jeszcze będziemy mówiły, tak, ale w tę muzykę amerykańską, w blues, w jazz przede wszystkim właśnie wprowadzali ją koledzy z radiowego studia piosenki. Jak na przykład największy przyjaciel Janka z jazzmenów to był Zbyszek Namysłowski. I właśnie teraz posłuchamy znakomitej piosenki w wykonaniu zespołu Bemi Beck, Sprzedaj mnie wiatrowi. Widzisz sam, że nam sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze górą drzwi. Cóż więc mam radzić ci. Widzisz sam, że nam sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze górą drzwi. Cóż więc mam radzić ci. Sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Wiatrowi chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia, a ja z nim, a ja tam wiszczę. Uwidzę za ty wiatru znak, tak jak wiatr, a nie znać chcę. sprawy ci. Sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niech tu się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam wiszczę. Bo filozofię wiatru znam. Tak jak wiatr, im stać chcę. Więc sprzedaj mi wiatrowi. Sprzedaj mnie. Przypomnijmy autora słów, no bo być może słuchają nas młodzi słuchacze, liczymy na to bardzo. Wojciech Młynarski napisał tę wspaniałą piosenkę. Wojtek Młynarski był młodym człowiekiem, który się tu zaczął pojawiać w radiu. I Agnieszka z Jankiem od razu wiedzieli, że to jest wielki talent. I tutaj został wpuszczony do tego studia. Radiowe studio piosenki to było takie laboratorium, nazwałabym to, gdzie piosenki powstawały. To był taki czas, do którego mam nadzieję, że teraz wracamy trochę w mediach publicznych, gdzie radio nie było tylko emitentem muzyki, ale tutaj te piosenki dosłownie powstawały. W ogromnych ilościach. W głowach, w rozmowach, czy to w bufecie, czy w pokoiku redakcyjnym, czy na spacerze w łazienkach. O właśnie, ja tutaj mam pewną historyjkę, że tutaj Skaldowie nagrywali taką dłuższą sesję i jak to przy nagraniach, a to kawka, a to papierosek, może obiadek i pogaduchy między. I jeden z muzyków mówił, szybciej, szybciej, no nagrywajmy, no nagrywajmy, proszę was, no nagrywajmy. I w końcu Agnieszka, tak się na niego wszyscy spojrzeli, mówi, ale dlaczego tak mamy się śpieszyć? A on na to powiedział, no bo ja dojeżdżam. Wstawałem, to koguty jeszcze spały. Razem ze mną wstawał szarobury świt. I ziewałem, gdy dziewczyny mnie pytały, czemu znów ponury jestem tak jak nikt. Coś ty taki dziwny, coś ty taki zemny, coś ty taki sztywny, taki na co dzień. Czy nie widzisz nieba, jak się nam rozmieszcza? Widzę, widzę, widzę, widzę, widzę. Tylko ja dojeżdżam. Żeby zdążyć do pociągu, to był schemat, to był temat tamtych dni. Inni śmieli się przy szachach i ping-pongu, a mnie czekał senny peron w sennej wsi. Ja dojeżdżam. Aż tu dzisiaj pociąg uciekł mi ostatni, a ja na to jak na lato jedzę. Trzymam w ręce zawstydzone nieco kwiatki, lecz nie boję się ogromnej nocy tej. Czemu się nie żegnasz? naprawdę pójdę, ale jutro przecież ja dojeżdżam. Przecież ona jeżdża, przecież ona jeżdża. Wiatr wspomnień sobie wieje. Ja jestem tutaj z Państwem, Agata Pasent. Rozmawiam sobie z legendą Polskiego Radia, Zosią Sylwin, i mówiłyśmy o Zbyszku Namysłowskim, i to się nam pięknie łączy z jazzmenami właśnie, którzy nagrywali wielką muzykę w radiu. Zbigniew Namysłowski imponował szalenie Jankowi Borkowskiemu, ale również Agnieszce Osieckiej, jako wspaniały instrumentalista, ale też przedstawiciel jeszcze tego pokolenia, które grało z dużymi składami, z dużymi bendami. To mnie zawsze zastanawiało, Zosiu, że czasy były siermiężne, bieda, a jednak ten jazz jako tak, jak nie wiem, wentyl amerykański, może jakoś na to były fundusze, nie wiem skąd wyście wyciągali te fundusze, że duże bendy grały i przyjeżdżał wielki festiwal Jazz Jamboree. I ja tylko chciałabym dorzucić, że słuchamy audycję Rezydencja, a gościnią jest Agata Pasent. Tak, i ponieważ... nie sprzedałam się wiatrowi. Jeszcze tu siedzę z jeszcze tu siedzisz wobec tego. Jak wiemy, odkryciem studia piosenki Agnieszki, może tak żartobliwie powiedzianym odkryciem, ale bardzo pomógł Janek i Agnieszka Wojtkowi dokonać pierwszych nagrań, Młynarskiemu które Wojtkowi. Się okazały wspaniałe. One przetrwały tyle czasu i teraz młodzi odkrywają. I to jest dla mnie tak wspaniałe, że czas nie ma tu w ogóle właśnie znaczenia dla tych najwspanialszych piosenek. Chciałabym Państwu przypomnieć utwór Wojtka Młynarskiego, zatytułowany jeszcze W zielone gramy, w fantastycznym wykonaniu Darii Zawiałów. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa spra- przerwie jeszcze nie. Też się cieszę, że w to wyjątkowe popołudnie mogę być z Zofią Sylwin w trójce z Państwem, mówi Agata Pasent. W audycji Rezydencja. Wspominamy sobie trochę tutaj dawnych twórców polskiej piosenki. Mówiłaś o Darii Zawiałow, która już jest przedstawicielką tego bardzo młodego pokolenia, które niesie też sztafetę polskiej piosenki. Tak. I zastanawiam się, Zofiu, ile koncertów ty wyprodukowałaś? Czy mogłabyś taką liczbę sobie odtworzyć? Idziemy w tysiące, myślę, prawda? No, tak. Tysiące. Bo pytam, bo Daria Zawiałow też niedawno śpiewała tutaj na antenie w Trójce, prawda? I to też tak. Przygotowałaś ten tak. koncert. Tak. Niesamowite. Tobie się to jeszcze nie znudziło? Nie masz już... Ale tremy już chyba w ogóle żadnej nie masz, co? No, tremę mam razem z artystami, którzy wychodzą na scenę i zawsze ją mają. I to bez względu na to, w którym wieku jest artysta. Zawsze artyści tutaj mają ból głowy, ból gardła i strasznie, to mogłabym dużo opowiadać, co tutaj się wyprawia za kulisami. Dopowiedz. Ale mam ciekawszy temat. A takim tematem są nazwiska tak cudowne, przewijających się obok Agnieszki, wchodzących do studia wtedy jeszcze M1. I na przykład taką osobą był Jonasz Kofta. Mm-hmm. Jonasz Kofta z Włodkiem Nachornym nagrali jedną z najpiękniejszych piosenek w ogóle w historii polskiej piosenki. Naprawdę, jaka jesteś. Posłuchajmy. Prawda, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół. Czuły gest w pamięci składam wciąż, pasjans samych serc. Prawdę, jaka jesteś, nie wi nikt, to prawda wcale niepotrzebna mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret. Uniosę go pod salę wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój masa myśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę oglądając się wstecz. Czy nie będziesz talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę oglądając się wstecz. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda wcale niepotrzebna mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret. On razem z Agnieszką tworzył hybrydy i pracowali dużo w kabarecie pod egidą. Jonasz prowadził, Agnieszka pisała tam teksty. Tak, i jeszcze Jonasz, powiem ci też, dla mnie to takie uosobienie kawiarnianego stylu życia, który troszkę odszedł już, myślę, bo tak. Zobacz, jaka była wspaniała lojalność tej grupy, że dziś jest dużo konkurencji, również na rynku muzycznym, również wśród pisarzy o nagrody, o nagrania, o budżety. Zobacz, jak to było szlachetnie robione. Agnieszka Osiecka mogłaby powiedzieć, kurczę, ten Wojtek Młynarski jest tak zdolny, ma tyle dobrych tekstów, może ja go nie będę tu zapraszała. Ale wiesz co, ona w ogóle była wyzbyta jakiejkolwiek zawiści. Agnieszka była osobą krytykowaną za życia i po życiu. Janek wybielał mi jej postać, znał Agnieszkę jako człowieka borykającego się z wieloma problemami. Samotnością. I samą sobą. Tak, był tak lojalnym jej przyjacielem przez tyle lat i uważam, że oddanym. Też miałam kłopoty, nie udało mi się z niego nic wyciągnąć tak na papier, ale do końca był lojalny, stworzył wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej, pracując ze mną bardzo długo nad tym. No i oczywiście motywował młode pokolenia, żeby sięgały po te piosenki, ale to za chwilę o tym powiemy. Zaprosiłam Agnieszkę do koncertu. Powiedziałam, Agnieszko, a może ty byś tutaj na przykład właśnie swoje piosenki ty poprowadziła, ale masz kompletną swobodę. Paweł Sztompkę, który był pomysłodawcą koncertów, zgodził się na to i był zachwycony. Janek Borkowski siadł z Agnieszką, ciężko pracowali. A co chciałam powiedzieć, że Agnieszka bardzo, bardzo była zdenerwowana, bo nagle do niej dotarło, że jak się wychodzi na scenę, jaka to jest odpowiedzialność. I dla mnie rozbrajającą rzeczą w znajomości z Agnieszką było to, że za każdym razem, przez wiele, wiele lat, jak się spotykałyśmy, to pierwsze słowa to mówiła: dziękuję ci. Dziękuję za ten koncert. Niesamowicie ważną osobą był Jeremi Przybora. No pewnie. No to jest... I to dla Janka, i dla Agnieszki. Początki też Polskiego Radia przecież. Tak. Rozpoczynał jako speaker i potem jego płytę Jan Borkowski, jak już pan Przybora był mocno starszym panem, we dwóch przygotowywali. Wobec tego posłuchajmy Hani Banaszak. Przepraszam, że taki tu wprowadzam trochę bałagan. Ale Hani Banaszak też pisał Jeremi Przybora piosenki. Więc to się połączy. Wszystko się łączy. Ale posłuchajmy Nie wiem, jaki to był tytuł. Nie możesz odejść? Nie pamiętam, ale słuchacze będą wiedzieli. Nie, nie możesz teraz odejść. Bierzesz mi ostatnią wodę. Żar pustyni pali mnie. Bezlitosna płowa pustka. Mam spękane suche usta. Pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść. Jestem rozpalonym lodem. Zrobię wszystko, tylko bądź. Czarnych słońc. Nie, nie możesz teraz odejść. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Czy to nie samba przed rozstaniem? O, to była, proszę państwa, samba przed rozstaniem. Bo my tutaj, proszę państwa, stara szkoła, hello boomerki, jedziemy bez komputerów, bez żadnych podpowiadaczy, tak. Wszystko z pamięci. Wszystko z pamięci i trochę nam się tutaj miesza wszystko troszeczkę, ale lecimy dalej. Mamy tu nazwiska zaprzyjaźnione z Janem Borkowskim, z Agnieszką. Ze studiem piosenki z Polskim Radiem. Tak, to był Karolak, Czubaszek, ale ponieważ przybora, ja proponuję, Agaciu, na zakończenie pierwszej godziny rezydencji posłuchajmy też w wykonaniu, no, od przybory dużo młodszego człowieka, Grzesia Turnała, W kawiarence sułtan. Chyba dokładnie taki był tytuł. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im związała ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem. Widziałem to, więc wiem. W kawiarence sułtan przed panią. Obok pan, co miał te róże i pani dał. I już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali na kształt anioła stróża. Daje im i pić, i tak powinno być, że w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani.